पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इसको बड़े आचार्यों ने ज्ञान का भी माना है, भक्ति का भी माना है, परंतु सातवां अध्याय जो निकला वो बहुत विलक्षण है। सबका निर्णायक सातवां अध्याय हुआ। विज्ञान से ज्ञान कहूंगा और मनुष्य में हजारों में कोई यत्न करता है, यत्न करने वाला हजारों में कोई, मेरे को जानता है जानने वाला में कोई ये भी मेरे को तत्व से जानता है, ऐसे कर अपरा परार अपनी बात बताई तो घूमेरा अपनी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदावली अपरा प्रकृति और जीव रूप है वो परा प्रकृति। उस परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है। ये आई तो इस पर विचार होने से भगवान के संतों की कृपा से कई कई बातें ऐसी विलक्षण दिखती है सातवें अध्याय में। और बहु नाम जन्मना मंत्रे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभः, ये 19वां श्लोक है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में जैसे मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्यचित् सिद्धे ये बताया, ऐसे ही बहु नाम जन्म नाम अंति बहुत जन्मों का अंत में बहुत जन्म अनंत जन्म हुए हैं। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान है वासुदेवम इति, सब वासुदेव इस तरह से मेरे शरण होता है। सब आत्मा सुदुर्लभ, वहां तो बहुत दुर्लभ है, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया। गीता में महात्मा शब्द का प्रयोग भी ये भक्त के लिए आया है, तत्व ज्ञानी के लिए महात्मा शब्द आया नहीं, और भक्ति के साधन के लिए साधकों के लिए महात्मा आया। महात्मा न तमाम पर होते प्रकृति मार्गता भजन करने मनुष्य, और ज्ञानी शब्द भी भक्तों के लिए आया, हमारे ख्याल नहीं था, परंतु ख्याल गया देखा तत्व ज्ञानी के लिए, ज्ञानी हो रहा है ज्ञानी नोने के बहिना ज्ञानी कई शब्द आया है। ज्ञान भी तीन तरह का, सात्विक राजस तामस ज्ञान है, ऐसे बहुत सी बातें आई है। तो ये भक्ति का बहुत विलक्षण अध्याय निकला। भगवान ने इतना आदर किसी का नहीं किया, ज्ञान योगी कर्म योगी भक्ति योगी तीन तो है ही, लय योगी हठ योगी राजयोगी मंत्र योगी कई योग है, उसमें कर्मयोग की बात बहुत विलक्षण मालूम देती है। तीन विभाग बताया ना, ये आठ प्रकार वेदावली अपरा प्रकृति और जीव रूप है जो परा प्रकृति और एक भगवान, मन तीन का वर्णन होता जहाँ शास्त्रों का वर्णन है, जैसे गीता में भी गति पूछे तो शास्त्र शास्त्र का 15वां अध्याय शास्त्र नाम है, तो पहले जगत का वर्णन है, फिर जीवात्मा का वर्णन है, फिर परमात्मा का वर्णन है पांच पांच श्लोकों में, फिर पांच श्लोकों में तीनों का शास्त्र वर्णन है, इस तरह से 20 श्लोक है। परंतु इसमें विलक्षणता बात आई विलक्षण ही, तो इससे क्या मालूम हुआ, एक बात ऐसी मालूम देती है कि कर्मयोग है ये, क्यों है कर्मयोग, स्वाभाविक पदार्थ क्रिया ये प्रकृति का कार्य है। पदार्थ है जितने वस्तु है, वस्तु जीवती जितनी वस्तु है और इनकी क्रिया हलचल ये सब प्रकृति का कार्य है। तो ये कर्म योग होता है तो कर्म करने से कर्म योग होता है, तो कर्म करने से कर्म होते हैं, और शब्द होने से योग होता है। तो कर्म योग के दो विभाग है, कर्म है वो पूर्वार्ध है और शब्द है वो योग है वो उत्तरार्ध है, ऐसे दो विभाग है। ज्ञान योग कर्म योग के ऐसे विभाग नहीं है जैसे कर्म योग के विभाग है। उसमें भी ज्ञान और ज्ञान योग, भक्ति और भक्ति योग दो है, जैसे कर्म योग कर्म और कर्म योग है ऐसे। तो इसमें क्या बताया कि ये अपरा प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति प्रधानता से कर्मयोग बताया। तो विलक्षण बात ऐसी दिखती है कि कोई जगत को ही सच्चा माने, कहते हम तो सत्ता जगत को ही मानते हैं और कोई नहीं मानते, नहीं ईश्वर को ना जीव को कुछ नहीं, जगत को ही सच्चा मानते हैं और कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं। तो वो जगत को केवल मान करके कर्मयोग कर सकता है, ऐसी विलक्षण बात है। भगवत गीता में ऐसे कर्मियों का दो बार वर्णन, दूसरे अध्याय में है स्थित प्रेम वहां पर, और 18वें अध्याय आरंभ में ही है, जो कर्मों का ही कर्मयोग है। और तो भगवान का अर्पण है कर्मों का सब, दूसरी जगह 18वें अध्याय में स्वकर्मणा तम अभ्यास से सिद्धि बिंदित मानव, तो भगवान का अर्पण की बात है। परंतु ये कर्मण्येवाधिकार से ये प्रकरण और 18वें अधिकार आरम्भ संन्यास और त्याग के विषय में, त्याग के विषय वर्णन किया है 12वें श्लोक तक, उसमें भगवान के अर्पण की बात नहीं आई है, कर्मयोग की बात है। तो केवल संसार को सच्चा मानने वाला भी अपने कल्याण कर सकता है, और केवल अपने को ही मानता है, ना जगत को मानता ना ईश्वर को मानता, वो भी कल्याण कर सकता है। और ईश्वर को मानता उसे कल्याण होगा ही, ईश्वर को मानने वाले के लिए तो भगवान कहते मैं बुद्धि योग देता हूँ, अज्ञान ज्ञान ज्ञान अज्ञान का नाश करता हूँ, कर्म योग ज्ञान योग भगवान दे देते हैं, इसमें कोई कमी नहीं रहती। तो भक्ति योग की बड़ी महिमा विलक्षण बताई भगवान ने, इतना हमारा पहले ख्याल नहीं था जितना हमें ख्याल आया है। एक दिन मैंने बात कह दी जो नई गाड़ी जाएगी ऐसी कह दी, या वहां पर सत्संग हो रहा था, मैंने कही 5-7 वर्ष जी गए तो परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी, ऐसी बात बता दूंगा। ये है मन की बात, बढ़िया नहीं है, परंतु आप ही मन में कह दी तो वो सुगमता देखती मेरे भाभी। केवल जगत को मान कर ही अपना उद्धार कर सकता है आदमी, कल्याण सा है अपना, इतनी बात की बात जरूर है। मानता है केवल जगत को ही तो कर्मयोग हो सकता है, ईश्वर को मानता है अपने आत्मा को मानता है शुद्ध कहना ही क्या है। तो पहले कर्म है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति, फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है। तो आरंभ होता कर्म योग से, समाप्ति योग की भक्ति योग में, और बीच में कर्म से कर्म योग और अध्यात्म योग, ये दो बीच में आ जाते हैं। इस तरह का क्रम गीता जी का मालूम देता है। तो कर्मयोग की किसी विलक्षण बात है, सुबह आज कही थी मैंने कि जितने कर्म करते हैं तो वो संगठन से होता है, अकेला कोई कर्म नहीं कर सकता। शरीर का सहारा है, इंद्रियों का सहारा है, प्राणों का सहारा है, मन बुद्धि का सहारा है, इन सहारे से लेकर के कर्म करता है। तो कर्म का फल चाहना है ये अनुचित होता है। तुम अपने एक द्वारा तो बता ही नहीं भाई फल हमारे कैसे हो, तो फल की इच्छा हो ही नहीं सकती। आसक्ति कैसे हो, ममता कैसे हो, तो सबके सहारे से होता है। इस बार कर्मयोग में निष्कामता स्वाभाविक आनी चाहिए, अगर समझ दी जाए तो कर्म संगठन से होता है। फिर अकेला कर्म का फल का भाई कैसे हो, तो फिर भी फल की इच्छा तो फल का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, कर्म करो, कर्मयोग हो जाता है। तो इसलिए कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान योग से ही मुक्ति हो जाती है, भक्ति योग से ही मुक्ति हो जाती है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में ज्ञान योग की बहुत ज्यादा महिमा आई है, कर्म योग का तो महिमा बहुत कम है। भगवान ने गीता में कह दिया कि योग नष्ट पर अंत पर सकाले निर्माता, बहुत समय होने के बाद में योग कर्म योग नष्ट हो गया, मन लुप्त प्राय है। नष्ट का अर्थ अपने लोग अभाव मानते हैं, परंतु व्याकरण से नष्ट शब्द का अर्थ है नष्ट अदर्शन है, उसे नष्ट शब्द बनता है। तो अदर्शन होता है कर्मयोग का, इतना देखने में नहीं आता कर्मयोग, इस वास्ते लुप्त प्राय हो गया है। बहुत जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। कथाओं में देखो तो भक्ति की बात कई जगह चलेगी, ज्ञान की चर्चा चलेगी, कर्मयोग की चर्चा बहुत कम होती है। तुम लुप्त प्राय है, जानते नहीं लोग। तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों समकक्ष है, ये बात गीता कहती है। पांचवा अध्याय के चौथा पांचवा दो श्लोकों में ये सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योगी गम्य थे। इस बार सांख्य योग प्रथम 12 प्रबंधन देना पंडिता और अंत में एक मध्यासते फलम, तो दोनों समकक्ष है ऐसा बात आती गीता में। और भक्ति योग है इसी विलक्षण बात आई, जैसे दो निष्ठाओं का वर्णन किया तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, तो लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता में आनंद है। लोकेश में नहीं, लोक में, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योग और कर्म योग लोक में निष्ठा है। 15वां अध्याय में द्वाभिमुख पुरुषो लोके क्षरस्ता अक्षर एक अक्षर अक्षर ये लोक में है, दो उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अन्य है। तो भक्ति है अलौकिक और ज्ञान योग कर्म योग है लौकिक। गीता की दृष्टि से हमारी अभी दृष्टि गई, पहले दृष्टि गई नहीं थी। आप लोग गीता जानने वाले हैं, उनसे प्रार्थना है आप लोग इसको देखो विचार करो, फिर इसमें भूल हो गए तो सुधार कर लेंगे उन्हें। आप सोच रहे इसमें तो बड़ी विचित्र बात है। तो भक्ति की बात बहुत श्रेष्ठ भगवान ने गीता में कही। तो कर्म योग ऐसा श्रेष्ठ है और ऐसी संतों की बात मिली है मेरे को कि ज्ञान योग और भक्ति योग कर्म योग ये तो कल्याण करने वाले हैं ही, परंतु एक बात और विचित्र सुनी कि आदमी कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो वो चाहे कर्मियों को न माने, ज्ञान योग को न माने, कर्मियों को न माने, तो उद्धार हो सकता है। 13वां अध्याय में से कहीं भी है अन्य क्यों अजानंत श्रद्धा ने भी उपवास थी थे विचार तरन थे मृत्यु श्री प्राण, क्यों कर्म सांख्य योग कर्म योग ने चाह पर कहा है ध्यान राज कृष्ण की ध्यान कर्म योग है सांख्य योग एवं अजानंद अजान भी केवल महात्मा कहने के अनुसार सवे तो उसे कल्याण हो जाता है। इसके सिवाय एक और विचित्र बात सुनी कि किसी को मत मानो, ना जगत को मानता है, ना अपने आत्मा को मानता है, ना कोई ईश्वर को मानता है, वो भी कल्याण चाहे तो कल्याण हो जाएगा। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, उसे कल्याण कैसे हो जाएगा। कहते वो किसी को नहीं माने तो अपने पर प्रभाव किसका पड़ता है, ऐसा समझे। क्योंकि भगवान को नहीं माने भगवान के प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मा को नहीं माने तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जगत को भी नहीं मैं तो जगत का ही प्रभाव नहीं पड़ता, किसी का ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसी क्षमता में स्थिति होगी और उसके कहा बस स्थिति और कहा हमारे मानो अपने से बड़ा विचित्र देख करके उनका असर पड़ता है। एक बात और मिली सुन सुनी, मन क्या है कि जगत का प्रभाव है इसका नाम मन है, और साधन क्या है जो भगवान का प्रभाव है इस नाम साधन है। मानो बड़ा मानता है किसी को बड़ा मानता है उसका प्रभाव पड़ता है। तुम अपने से बड़ा जगत को मानते हो, आत्मा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, किसी को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे पर असर पड़ता है किसी का ही, जगत का भी असर पड़ता है कि नहीं। मानो राग द्वेष पैदा होते हैं कि नहीं, ठीक और बेठीक आदि पैदा होते हैं नहीं, ऐसे आत्मा अनात्मा का भी एक चेतन है एक जड़ है, इसमें चेतन का अथवा जड़ का किसी तुम असर पड़ता है क्या प्रभाव, ऐसे ईश्वर है ऐसा कोई लोग कहते हैं तो उनका भी असर पड़ता है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ने में क्या होगा, क्षमता ही होगी और क्या होगा। ये जो राग द्वेष है ये प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, उसमें किसी में राग होता है किसी में द्वेष होता है, जी में अच्छा मंदा कुछ नहीं होता, राग और द्वेष कुछ नहीं होता, सुख और दुख कुछ नहीं होता, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं होती, तो ये कुछ नहीं होगा क्या होगा, क्षमता ही होगी और क्या होगा, अगर प्रभाव पड़ता है तो आप कहते हम नहीं मानते, कैसे होगा? जगत को मानते हैं तो जगत का प्रभाव कैसे पड़ेगा, उसमें राग द्वेष कैसे होगा? और आत्मा को मानते ही नहीं तो आत्मा में जड़ में क्या फर्क कैसे होगा? यार ईश्वर को ही नहीं मानते तो ईश्वर में जगत में क्या फर्क होगा? किसमें राग होगा, किसमें द्वेष होगा, किसमें हर्ष होगा, किसमें शोक होगा, कोई अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी? और इसका असर पड़ता ही नहीं तो फिर मुक्ति नहीं हो तो हरोग होगा क्या? आप विचार करो, किसी का असर नहीं पड़ता तो समता रहती है कि नहीं? हमारे पर असर पड़ता है तभी राग होता है, असर पड़ता है तभी द्वेष होता है। ये अच्छा है तो अच्छा है, अच्छाई का असर पड़ा, बुरा है तो बुराई का असर पड़ा। तो हमारे पर असर किसके पड़ता ही नहीं तो क्या होगा? अब सोचो सामने होता हुई ये है ही तेल देता स्वर्ग ये शाम सामने स्थित माना। इस जीवित अवस्था में ही संसार को उन्होंने जीत लिया, जिनकी साम्यावस्था में स्थिति होगी, मन साम्यावस्था है। ये सांग साम्य स्थितम माना, ये सांग माना साम्य स्थितम, साम्यावस्था में। तो समावस्था कब बिगड़ती है? किसी का असर पड़ता है, वो असर कोई प्रभाव कहते हैं, उसको प्रभाव। वहां संसार का प्रभाव पड़ता है तो किसी राग पड़ता है, किसी द्वेष पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है और क्या होता है? हमारा आदर किया उसे भी प्रभाव पड़ता है, हमारा निरादर किया उसे भी प्रभाव पड़ता है। तो किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा तो राग द्वेष नहीं होंगे, हर्ष और शोक नहीं होंगे, तो क्या होगा? समता होगी, तो कल्याण ही होगा और क्या होगा? किसी का प्रभाव न पड़े एक साधन हो गया, साधन हो गया। किसी प्रभाव साधन नहीं होगा, समता आदि महाराज ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग से अलग अलग तीनों को जो नहीं मानता है वो अपने को किसी का भी प्रभाव न पड़े ये भी एक साधन हो गया। ये भी एक साधन हो गया। और संसार का असर पड़े तो संसार में समता लाओ, आत्माना तुम असर पड़े इसमें भी समता लाओ, या परमात्मा का असर पड़े इसमें भी समता लाओ। समत्व योग उच्चते दुख संयोग योग योग संगीत ऐसी विचित्र बात है महाराज। अब इसको शंका उठती हो तो बोलो, बोले थोड़ी थोड़ी करना नहीं तो शाम को करना नहीं, अब लिख लो शाम को करना, कोई खास शंका हो तो कह दो नहीं। तो ऐसी गीता में विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, विचित्रता है। तो कर्मयोग क्या है? ये जो बताया ने अपरा प्रकृति, जैसे पांच तो भूत है मन बुद्धि अहंकार के लिए है, तो तीन वर्ष ये आठ हुए, आठ प्रकार वेदवाणी हुई। तो आठ वेदवाणी हुई इसमें है जीव आ गया, जीव भी इसमें आ गया है। तो इसके लिए मैंने प्रमाण दिया था कि त्रिभिर गुण मई भावे देवी सर्वविदिन से मोहितम लाभ जाना थी मामे भय परम भयम। तो तीनों गुणों से मोहित होने वालों को जगत कहा भगवान ने। जगत तो गच्छति जगत नाशवानुशन जगत है, ऐसे जगत गाड़ी गया है असत्यम अप्रतिष्ठित जगद अनिश्वर ईश्वर के बिना आशी संपत्ति में ऐसा बना है। और जगत प्राय का जड़ जगत का बात आता है, पर यहाँ मोहितम जगत, तो मोहित जड़ क्या मोहित होगा? मोहित चेतन ही होगा, तो वो जगत में ही आ गया। तो जगत को लेकर के कर्म योग, आत्मा को लेकर के ज्ञान योग और परमात्मा को लेकर भक्ति योग, तीन बात सीधी सीधी बात है। दर्शनों में आस्तिक दर्शन कही तो वो तीन मानते हैं, जगत को मानते हैं, जीव को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। कई कई नास्तिक दर्शन है वो नहीं मानते, जड़ और चेतन दो मानते हैं। तो दो में चाहे जड़ को मानते हो चेतन को मानते हो सभी कल्याण हो जाता है, ऐसी विलक्षण बात है गीता की। तो हमें ये सातवां अध्याय बहुत विलक्षण मालूम दिया, इस बार तक सातवां लिखा, अब सातवें से बारहवें तक अध्याय टीका लिखी है। और अगर ये विचार करते हैं तो प्राय लिख तो दिया है, संशोधन करके देश को भी पता नहीं है, ऐसा विचार हुआ। तो बात ये आप लोगों से मैंने कहना है कि आपके केवल उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, मेरा उद्धार हो, केवल फिर कुछ मानो और कुछ मत मानो, उद्धार हो जाएगा, मान कर तो हो जाएगा, ना मान कर तो हो जाएगा। तो सबसे मुख्य ये बात आई कि मेरा कल्याण हो, ये इस बात की ढिलाई से ज्ञान योगी कर्म योगी बहुत बातें सुन लेते हैं, सुन लेने पर भी वो ठीक अनुष्ठा में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कि अपनी अभिलाषा ही नहीं है तत्व ज्ञान की, मुक्ति की, कल्याण की। अब जब परवाह ही नहीं है तो कैसे हो बात? तो आप लोगों हमारे में, हम लोगों में केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति कह दो, कल्याण कह दो, उद्धार कह दो, मुक्ति कह दो, जन्म मन से छूटना कह दो, केवल ये संसार दुख रूप है इससे मैं ऊंचे उठ जाए, ऐसी बात आ जाए तो कल्याण हो जाएगा और सुगमता से कल्याण सुगमता से हो जाए। कर्म योग भी शुभ है, ज्ञान योग भी शुभ है, भक्ति योग भी शुभ है, बड़े सरल है। सुख है न ब्रह्म सरसुर अत्यंत शुभ है, सुखम बनना ब्रह्म चेतन सुखम मुक्ति में परिश्रम नहीं है। मुक्ति में इतनी बात है केवल उत्कट अभिलाषा कम है, बड़ी शुभ है। क्यों उसको करने से होता है वो कर्म योग होता है, और विचार से होता है वो ज्ञान योग होता है, शरण होने से भक्ति योग होता है, और अपने उत्कल अभिलाषा होने से मुक्ति होती है। तो अभिलाषा इसमें हो गई, ज्ञान योग से हो जाए, कर्म योग से भक्ति योग से हो जाएगा। अभिलाषा कम होने से अपने लोगों को देख लो, वर्षों से सुनते हैं फिर भी कोई विशेषता नहीं आई, मनुष्य देख रहा तो शरीर सोचता है। तो कारण क्या है कि विशेष अभिलाषा नहीं। तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सरलता से प्राप्ति हो जाए, केवल उत्कट अभिलाषा। ज्ञान योग बड़ा शुभ है, जो जड़ चेतन दो दिखते ही है, शरीर है, एक शरीर ही है। सबसे पहले यही बात भगवान ने चलाई, शरीर और शरीर 20 श्लोकों में। तो शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो, तो अविनाशी से ऊंचा उठना है तो न तुम सोचित मर्जी, नहीं हूँ सोचित मर्जी, नहीं हूँ सोचित मर्जी, चिंता हो ही नहीं सकती, चिंता से सब पार हो जाओ। इसको देखो तो अभी केवल शरीर शरीर तो ज्ञान योग हो गया, इसके बाद में कर्म हो गया, इसके बाद भक्ति हो गया, सातवा अध्याय से विशेषता से। तो तीसरा और चौथा दोष अध्याय कर्मयोग की प्रधानता से है, पांचवें अध्याय में दोनों का वर्णन है, छठे में ध्यान योग का वर्णन है, और सातवें से मध्यम छठे है भक्तियों का विशेषता का वर्णन है। तो गीता का आश्रय लेना बहुत विलक्षण है। अभी छह अध्यायों का जो मध्यम छठ लिखा है उसमें बात आप लोग ध्यान दें, एक विशेषता से बात कही है, मैं एक बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ जितने आचार्य हुए हैं उनमें है 5 मुख्य हुए, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत और द्वैत और द्वैताद्वैत और अचिंत भेदा भेद। मानो शंकराचार्य विशिष्टाद्वैत बनावनाचार्य द्वैताद्वैत विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध द्वैता हाँ। तो द्वैत अद्वैत में ये 5 आचार्य, मानो भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु, इन 5ों के मत सकते हैं बड़े श्रेष्ठ। तो इनमें मतभेद रहता है, परंतु वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं होता। ऐसा कोई द्वैत अद्वैत विष्णुद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत भेद भेद, इन 5ों में भी ऐसी कोई एक भी शक्ति नहीं जिसके अंतर्गत सब आ जाए। पर गीता का जो वासुदेव स्वरूप है, इस अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैताद्वैत सब आ जाएगा। तो ये विलक्षण था गीता में, वासुदेव स्वरूप की सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ है। मन द्वैत वाला मिल जाएगा, अद्वैत वाला मिल जाएगा, विशिष्ट अद्वैत वाला मिल जाएगा, शुद्ध अद्वैत वाला मिल जाएगा, अद्वैत अद्वैत वाला मिल जाएगा, अचिंत भेदा भेद वाला मिल जाएगा। और मिल तो जाएगा, पर आपस में एकता नहीं होगी, मत भेद रहेगा, और वासुदेव स्वरूप में मतभेद नहीं रहता। क्या मतभेद है बताओ? सब परमात्मा ही है। द्वैतवादी भी वासुदेव स्वरूप में आ जाएगा, अद्वैतवादी भी इसमें आ जाएगा, विशिष्ट अद्वैतवादी भी आ जाएगा, शुद्ध अद्वैतवादी भी आ जाएगा, अचिंत भेद भेदवादी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो एक विलक्षणता है, इसका सातवें अध्याय से बारहवें तक कहा है, इसमें विलक्षण है, आप लोग ख्याल में पढ़े। और उसमें कोई शंका होती है शाम के वक्त में खूब पूछे आप। तो जीव के कल्याण के लिए भगवद गीता जैसा ग्रंथ कोई देखने में नहीं आता। बहुत छोटा कलेवर है, 700 श्लोक है, बहुत सुगम सुगम, और एक बात को कई बार कह दिया। छोटा ग्रंथ होने पर भी ज्ञान का वर्णन कई तरह हो गया। गुणा गुणा सु वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया सु वर्तन थे, प्रकृति कर्माण की योजना थे, जैसे ज्ञानियों को कई बार कह दी, भक्तियों की बात कई बार कह दी, जैसे कर्मियों की बात कई बार कह दी। और बहुत विलक्षण ग्रंथ ही था, उसका अध्ययन करे तो बहुत एक बड़ा आनंद आता है, एक विशेषता दी है। इसमें कितनी विलक्षणता भरी है भगवान ही जाने। और वास्तव में बात भी ठीक है, मेरी ऋषियों की वाणी है, आचार्यों की वाणी है, पूर्व में तो ऋषि हुए उनकी वाणी, अब ये आचार्य हुए संप्रदाय के आचार्य इनकी वाणी, और साथ साथ भगवान की वाणी। तो ऋषि महर्षियों से भी बड़ी है, आचार्यों से भी बड़ी है, सबसे बड़ी भगवान की वाणी है। तो भगवद गीता में कुछ ऐसा विचित्र है, कोई पक्ष नहीं है, चारों वर्णों का वर्णन है इसमें, जो कि मर्यादा हिंदुस्तान की है, भारतीय संस्कृति की है, इसका वर्णन है। परंतु साधना में कोई आपस में मतभेद नहीं, किसी संप्रदाय का हो, ये मैं मत में मेरे मत का अनुसार करते हैं, मिल कर जाते हैं। कोई किसी आचार्य हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, और भी कोई हो मानने वाला, तो गीता करे तो स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग करके सबके हित की चेष्टा करे। अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित का भाव रखे, कल्याण करेगा। अपने गृहस्थ में रहते हुए ही अपना कोई पक्षपात न रख करके सब जितने गृहस्थ में है वे सब खुशी रहे, सब शांत रहे, सबको आनंद हो जाए। मैं एक सब का काम करूं, सेवा करूं, कल्याण हो जाए और व्यवहार भी ठीक हो जाए। नहीं तो कल्याण के मार्ग में चलने वालों के द्वारा व्यवहार में कमी आती है, और व्यवहार में तत्परता करने से कल्याण में कमी आती है। परंतु भगवद गीता ऐसी विलक्षण है, व्यवहार भी बढ़िया हो जाता है, परमात्म प्राप्ति हो जाती है, व्यवहार कोई कमी नहीं आती। बहनों मैं तो अपना काम करते, रसोई बनाती, बालों का पाल पोषण करती हुई कल्याण कर सकती। कोई भी कहीं पर है अपन ठीक, अपना कर्तव्य श्रेष्ठ कर्मणी अभी लगते लगा। वकील बैरिस्टर है, कोई अध्यापक है, कोई पढ़ता है, कोई व्यापार करता है, कोई गौ पालन करता है, कोई खेती करता है, अपना अपने काम करे, सकर्म अपने कर्म से भगवान का पूजन करे, अपने कर्म से। तो अपने कर्म जो जो करता है वो वकालत करता है तो वकालत भगवान अर्पण करे, पढ़ाई करता है तो वही पढ़ाई भगवान का अर्पण करे, नौकरी करता है तो वो भी भगवान का अर्पण करे। अभी कोई काम करता हो, किसी काम को शास्त्र निषेध करो भाई, कल्याण चाहने वाला करेगा ही कैसे, पाप तो अन्याय तो करेगा कैसे। जो कल्याण चाहता है ये तो नरकों में जाने का रास्ता है, तो वो छोड़ करके शास्त्र विहित किसी को दुख ना देकर काम करे तो उसके कल्याण हो जाए। ऐसे भगवद गीता सबको एक स्वर से कल्याण करने की बात कह रही है, तो ऐसा कोई ग्रंथ दिखता नहीं। यही सिद्धांत भागवत में, भागवत एकादश ग्रंथ में, और भागवत में जितने व्यासी महाराज के ग्रंथ है उस ग्रंथों में सिद्धांत यही है। शेर जी को मैंने पूछा था, वो शेर जी आप किसको माने, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रमणाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु? तो शेर जी ने कहा था व्यासी महाराज को, आपकी दृष्टि में कौन आचार्य व्यास? तो फिर व्यास महाराज में सब बताती है भागवत में, आप देखो बहुत सुंदर बात है, बड़े बड़े विस्तार से आता है। और गीता तो अलग करके जैसे कोई मक्खन निकाल कर बताओ, इस तरह से शास्त्रों का मक्खन है बता रहे गीता ही, ऐसा ग्रंथ है गीता। तो गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, गीता में जो आपके जो समझ में आ गया उसके अनुसार फिर शंका हो तो भाई पुस्तक पढ़ो, सम्मति ले लो, जिस पर आपकी श्रद्धा हो वो देख लो, टीका देख लो, बड़े लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा। तो ये कर्मियों की बात कह रहा था कि क्या बात है कि कर्म संगठन से होता है, फल की इच्छा हम ये कैसे रखें? कोई किसी भी चीज किसी को दे दे तो फल की इच्छा कैसे होगी? ये एक विचार करो, हम काम करते हैं तो हम काम करते हुए क्या करें कि सबकी सेवा करें, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब कल्याण के भागी हो जाए, सबका ही उद्धार हो जाए, किसी का भी किंचित मात्र भी कल्याण से कम बाकी ना रहे, किसी को दुख ना हो, कोई भी दुख का भागी ना बढ़े, ये भाव अपना रखो। इस भाव रख करके चलो तो दूसरा सबका होगा कि नहीं होगा, अपना तो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे कोई सेवा करे तो सेवा करने की जो सामग्री है वो भी तो संसार की है, शरीर है तो संसार का है, मन बुद्धि प्राण इंद्रियां आदि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ संसार की अभिन्नता है। स्थूल स्थूल शरीर सब एक है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर सब एक है, कारण सब सब शरीर सब एक है। तो एक मान करके अपनी सेवा करें तो एक है सभी। अभी एक है भाई ने पूछा कि आपने तत्व ज्ञान और परमात्मा दो बता दिए, भूख में तो विचार नहीं है। मैं तो कहूँ तत्व ज्ञान और परमात्मा दो नहीं है, ज्ञान और तत्व ज्ञान। मैं तो कहता हूँ ये वृक्ष पत्थर और भगवान ईश्वर, भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान, भगवान के अवतार शंकर के अवतार, ये सब और जीव जितने वो और जड़ पृथ्वी भाजपा, ये सब मिलकर के एक तत्व है। उस एक तत्व से बाहर कोई रह नहीं सकता, अशुद्ध हो शुद्ध हो बड़ा हो भला हो बुरा हो, वो एक ही तत्व है। एक तत्व होने से कर्मियों कैसे सिद्धि होती है? कर्मियों की देखो याद नहीं है हमारे को, परंतु मानव कहलाते हैं, सब मानव कहलाते हैं। मानव का अर्थ क्या हुआ? मनु की संतान, स्वयं मनु की संतान, वो मानव मनुष्य के पुत्र। तो परमात्मा के हम सब हुए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे और कोई हो, मनु की संतान हुई। तो अपने काका बाबा ऐसे ही है, पीढ़ियां याद नहीं है, कितनी पीढ़ी में कहा जाकर हम मिलते हैं ये याद नहीं है, परंतु है तो एक ही। तो कर्मयोगी के लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि सब जितने मनुष्य है उतने नहीं, पशु पक्षी भी सब है परमात्मा की संतान। भागवत में आपने सुना होगा पशु पैदा हुए, पक्षी पैदा हुए, गीध पैदा हुए, वृक्ष पैदा हुए, वनस्पति पैदा हुई, जलचर पैदा हुए, थलचर नभचर पैदा हुए, सब कश्यप जी से सब पैदा हुए। तो सब भाई है मतलब। अब भाई है भाई का कभी अंतर करेगा? सब का भेद हो जाए परंतु प्रेम का भेद नहीं होना चाहिए। द्वैत अद्वैत भी अपने सिद्धि ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ से चलो, परंतु द्वैतवादी को अद्वैत से भेद नहीं होना चाहिए। अद्वैतवादी का भेदवादी मानकर उस अद्वैत नहीं होना चाहिए। ये जो भेद आपस में भेद है ये खतरनाक है। साधन आपकी मर्जी अवश्य करो, पर हमारा साधन ठीक है तुम्हारा साधन ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, परंतु द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम में भेद नहीं होना चाहिए। असली साधक वही होगा किसी मत के साथ में द्वेष नहीं है। मुसलमान है ईसाई है उनके साथ में द्वेष नहीं है। कल्याण अपना चाहता है तो द्वेष नहीं चाहिए भीतर। उनकी रीति और है, वे अपना और तरह करें हम और तरह करें, परंतु है तो परमात्मा की संतान सभी, तो परमात्मा के नाते हम सब एक है और ईश्वर का अंश होने से हम एक है। और क्षितिज पावक गगन समीरा पांच भूतों से लेकर तो हम सब एक है, तो दो कैसे हुए? अनंत ब्रह्मांडों में है तो पांच भूत ही, किसी में पृथ्वी की प्रधानता है, किसी में तेज की प्रधानता है, किसी में जल की प्रधानता है, वायु प्रधानता भी लोक होता है, ये प्रधानता अलग अलग है। पर है तो पांच भौतिक ही, तो पांच भौतिक सब होने से एक ही तत्व हुआ, परमात्मा का आयुष होने से एक ही तत्व हुआ, और परमात्मा एक ही हुए तो संपूर्ण मिल करके एक ही तत्व, एक ही सत्ता है, उसके सिवा गुजर नहीं है। मूल में ये बात है, तो ये समझना चाहिए कि एक ही तत्व है, एक सत्ता के सिवाय दूसरी स्वतंत्र सत्ता नहीं किसी की भी, अलग एक में ये अनेक है और अनेक में ये एक है। जैसे एक वृक्ष है, इमली का वृक्ष हो तो उसके पत्ते कितने होंगे, फिर करोड़ों अरबों हो सकते हैं, बहुत बड़ा वृक्ष होता है छोटी पत्ती होती है तो अरबों ही पत्ते हो सकते हैं। और पत्ता एक से एक मिलता नहीं, नीम के पत्ते आप देखो दो पत्ते कहीं लागे तो बरोबर नहीं मिलेंगे, हजारों पत्ते हैं उनमें एक एक पत्ता मिलता नहीं, सब भिन्न भिन्न है, परंतु वृक्ष में सब एक, नीम एक है, इमली के पत्ते आपसे मिलते नहीं मिले, इमली वृक्ष एक है, तो अनेकों में एक है और एक ही अनेक रूप है। ऐसे संसार अनेक रूप है पर एक परमात्मा में है, एक परमात्मा से ही अनेक है, अनेक में एक परमात्मा है, तो सब में एक ही तत्व है। अब उस एक तत्व को जानना है, तीन बात, एक जानने की बात होती है, एक मानने की बात होती है, करने की बात होती है। तो करने में भिन्न भिन्न होगा, करने में तो अंगुलियों विचार भिन्न है, एक हाथ है, हाथ की पांच अंगुलियां उसमें अनेक वाली है, तो इस बात से भेद होते हुए भी अभेद है। क्या अभेद है कि अभेद ये है कि किसी में हम पीड़ा नहीं चाहते, सबके हम आराम चाहते हैं, ऐसे अनंत सृष्टि के जीवों में किसी को भी दुख न हो। इस वास्ते 32वां श्लोक है, आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्यति योजन सुखम वाह दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे शरीर की उपमा में शरीर के किसी अंग में भी पीड़ा न हो और सब अंगों में प्रसन्नता हो, सब स्वास्थ्य ठीक रहे हो, ऐसा हम चाहते हैं। एकता है, जैसे चलते हैं तो कहीं कांटा लग जाए तो आंसू आते हैं। अब विचार करो, कांटा लगा पग में, आंसू आए आंखों में, दूर से पीड़ा हो गई, आंसू आ गए, दुख हुआ, तो सुख दुख एक है। इस बात मैं तो कहता हूँ, एक बात परीक्षा के लिए, भाषा आपकी अलग, वेशभूषा अलग, व्यवहार आपका अलग, खाना पीना आपका अलग, रसोई बनती है वो भी अलग अलग, गुजराती रसोई और तरह बनती है, मारवाड़ी में और तरह बनती है, सिंधियों की और तरह बनती है, ये सब और तरह बनती है, परंतु भूख एक है, भोजन करते तृप्ति एक है, पर रुचि एक नहीं है। दो आदमियों की भी रुचि एक नहीं है, कोई नमक ज्यादा चाहता, कोई नमक नहीं चाहता, कोई मिर्ची चाहता, कोई मिर्ची नहीं चाहता, कोई थोड़ी मिर्ची चाहता, कोई ज्यादा मिर्ची चाहता, दो आदमी भी एक रुचि वाले नहीं मिलेंगे, परंतु भूख सबकी एक है, और भोजन करने पर तृप्ति एक है। इस बात में क्या करता हूँ, दुख पड़े पर रोना एक है, ये नहीं भी है मारवाड़ी रोना है, ये तो बंगाली रोना है, ये तो गुजराती रोना है, कोई दुख में गुजराती होता है, बंगाली होता है, और हंसते हैं तो एक सभी एक समान है, ये नहीं भी है हाँसी मारवाड़ी हाँसी है, तो ये तो गुजराती हाँसी है सर, ये तो बंगाली हाँसी, ऐसा होता है। मन प्रसन्नता और दुख, तो आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्यति योजना सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत। व्यवहार में सबको सुख हो, किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, माँ कष्ट दुख पापे, किसी को भी दुख न हो, ये बात होनी चाहिए आत्मा पर सही उपमा में, तो इसमें सब एक हो जाए तो आज कितना आनंद हो जाए, और सबका कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा। अब कैसे कोई कहेगा तो अहित कैसे करेगा, मनुष्य मनुष्य सब एक, पशु पशु पशु पक्षी वृक्ष आदि हम सब एक है, किसी का भी अहित कैसे कोई चाहेगा। और मैं अगर प्रेम करता हूँ तो मेरे साथ बैर कैसे करोगे, आप चाहे प्रेम करें न करें, आप हित चाहे चाहे न चाहे, पर हम अगर हित चाहे तो आप हमारे को क्या गुलाना देंगे, क्या दुख देंगे। इस बात से भाई बहनों को चाहिए सभी सुखी हो, कोई दुखी ना रहे, सर्वे भगवान तो सुखी ना, ये सिद्धांत है। तो महाराज किसी को कष्ट नहीं होगा, जब किसी को कष्ट नहीं होगा तो भगवान कहते हैं ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रति है प्रीति है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। तो सगुण की प्राप्ति निर्गुण प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीर कलमशा छिन्न द्वेधारित आत्मा न सर्वभूत हिते रता। तो निर्गुण की प्राप्ति भी इसी होगी, सगुण की प्राप्ति भी इसी से होगी, कर्मयोग की प्राप्ति तभी होगी। कर्मयोग को मामूली बताते हैं, मल दोष दूर करता है, विक्षेप उपासना करती है, ज्ञान अज्ञान दूर होता है। कर्मयोग में इतनी विलक्षण बात है, भक्ति से ऊंची बात बताई है, तत्सुख सुखित भगवान को सुख हो इसमें लगते हैं, क्योंकि भक्ति योग में बहुत ऊंचे माने गए। अपना सुख रूप देखते ही नहीं, भगवान सुख रूप दिया, भगवान को आराम मिले, भगवान को आराम मिले, भगवान की सेवा हो जाए। तो कर्मयोग एकता मात्र जीव को सुख हो जाए, सबकी सेवा बन जाए, सभी सुखी हो जाए। ऊंचे से ऊंचा भक्ति योग की जो बात है वो ऊंचे से ऊंचे वही बात कर्मयोग की है। जब कर्मयोग होगा सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए, सबकी सेवा बन जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो ये बात है अपन चाहिए, कोई भक्ति योगी हो, कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, अष्टांग योगी हो, कोई योगी हो, ये सब बात चाहिए। किसी का किसी को कभी कंचित वाली दुख ना हो, क्योंकि सब एक है, सुख और दुख एक होता है, प्रसन्नता और खिन्नता भी एक होती है, भूख और तृप्ति एक होती है। इस बात से सबके सबके सुखी हो जाए। तो उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्त जो करे भलाई, जब मंद कर्त जो करे भलाई तो दूसरों की तो भलाई तो करेगा ही। सोचो आप, मंद कर्त जो करे भलाई, मंद करने की भलाई करता है तो मंद नहीं करता उनकी भलाई करेंगे, भलाई करने वाली भलाई करेंगे, फिर सबकी भलाई ज करेंगे और क्या करेंगे। गीता में समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो सीधा प्रिय बताया, सर्वभूतों में समान हो। तो सबसे पहले अभिषेक शुक्राचार बताया, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, उसको परिणाम दिया। पापी कौन होता है, जो भगवान है ना, या उल्लंघन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत चले, वही तो पापी होता है। तो ऐसे पापी से पापी हो, पर भलते माँ मने भलते भगवान के साधु मानते साधु मान लो। तो पहले पापी से पापी लिया, इसके बाद दुराचारी लिया। तो पापी से पापी तो वर्तमान का पाप करता है, अभिषेक दुराचार है वो दुराचार वर्तमान में करता है। ये क्या है पाप, यो ने पहले पाप किया जिसे जन्म नीचे में हुआ। तो वर्तमान का पापी हो चाहे पूर्वला पापी हो, ये दो पहले लिया, दो पहले लिया, दोनों में भी जो वर्तमान का पापी है विशेष दोषी है, पूर्वला पापी बेचारा अबाद दोष क्या करे, पहले पाप बढ़ गया इस वाले जन्म हो गया यहाँ का ही। तो सबसे दोषी होता है दुराचारी, दो नंबर का होता है पापी हो रही। और फिर स्त्रियों वेश्या शूद्र, फिर स्त्री और वेश्य शूद्र ते भी आदि परांग थे, किम पुत्र ब्राह्मण पुण्य भी मरा, आचरण भी पवित्र और जन्म से भी पवित्र, भक्त राजस्य भक्त बीज भक्त, ये भी पुनर्ब्राह्मण पुण्य, ब्राह्मण पवित्र लेना केवल ब्राह्मण ही नहीं, ऐसे राजर्ष राजा लेना पर ऋषि लेना, उन्हें पवित्र लेना। तो पवित्र भी आचरण और जन्म भी पहले से ठीक है और इस जमीन पवित्र है, उनका कल्याण होना उन्होंने क्या बात क्या है, ये दो पीछे लिया। तो इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चार तो ये हो गए, एक स्त्री हो गई पांच हो गया, एक पाप योनि हो गया छह हो गया, एक सात हो गया। अब सात से बाहर कोई है नहीं, पाप योनि में सब आ जाए, पशु पक्षी भी आ जाएगा और कितने जो नीच योनि सब आ जाएगा। तो सबके सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी है। तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। भगवान से निराश किसी को नहीं होना चाहिए। सांसारिक उन्नति हो तो आशा बरोबर नहीं होगी। सबसे अगर बड़ा होगा तो एक धनी होगा, और वही मनुष्य में विश्व मात्र में एक धनी होगा। दूजा नहीं हो सकता, दूजा हो तो अन्य नहीं हुआ, एक अन्य भी हो गया वैसे। और भगवान के यहाँ सबके सब आनंद, हजारों लाखों सबके सब एक नंबर के सबके सब भगवान के। कितनी प्रतिष्ठा है, कितनी अनुभूता है। केवल केवल स्वार्थ अभिमान का त्याग करके सबका हित चाहता है, ये कर्मयोग है। माना सर्वभूत हित रहता, ये आया ज्ञान योग में, तो ज्ञान योग उदासीन रहता है ना। इस बात से भगवान ने कहा भाई केवल उदासीन नहीं, सबका हित चाहो, हित करो। जो सामने आ जाए उसका, दुनिया मात्र में तो कर ही नहीं सकता कोई, अपने सामने आ जाए उसका हित में। हित करता नहीं बताया है, सर्वभूत हित रथ बताया। तुम्हारी रति, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारी मान्यता क्या है, कैसे उसे है, सब आराम से ये नियत बना लो। सुख तो पहुंचा होगा, वो तो सीमित, चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों से पहुंचाओ तो सीमित होगा, पर सबका हेतु हो जाए ये भाव असीम होगा। सबको सुख हो जाए, सबको आराम मिले, सबका कल्याण होगा। ये त्याग है ना, त्याग लोग तो पदार्थों के द्वारा सेवा करना चाहते हैं, पदार्थों सेवा सीमित होती है, भाव से असीम होती है सेवा, भाव के परिधि नहीं होती। सब में बंध सुख न, अब क्या इस भाव बांधो गया, सर्वभूत हित रहता में क्या बंधेगा बताओ। प्राणी मात्र चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे चर हो, चाहे थर हो, नर हो, अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, कोई कर हो, सबका हित। तो अहित किसी का नहीं करना, दुख किसी को न हो, अहित किसी का न हो, ये जो चीज है बहुत व्यापक। आज लोग तो ये समझते हैं कि हमारे को दे देना ठीक है, और देना भाई सीमित होगा, मैं दुख ना दे किसी को, कष्ट ना दे किसी के, अहित ना करे, ये सीमित नहीं होगी, ये असीम हो जाएगा। तो असीम भाव सबके साथ प्रेम होगा। ज्ञान सबसे ऊंचा पाता है, परंतु प्रेम का दर्जा इससे भी ऊंचा है। देखो एक लौकिक बात बता रहे, धन सबसे श्रेष्ठ मानते हैं लोग, सबसे बढ़िया धन है, परंतु धन की कीमत लोभ से है। अगर लोभ बिल्कुल नहीं तो धन की क्या कीमत है बताओ। लोभ बिल्कुल न हो तो धन की कीमत है क्या? ऐसे ज्ञान की कीमत है, पर प्रेम नहीं हो तो। ज्ञान में भी प्रेम है, ज्ञान के ग्रंथों में भी पर प्रेमास्पद यथा, परम प्रेमास्पद है अपना स्वरूप, तो वह प्रेम बताए, तो वो प्रेम जरा एकदेशी है, पर है तो प्रेम ही। अरे जिसे सब में प्रेम हो जाए तो महाराज ज्ञान भी हुआ शेष प्रेम से ही हो। जैसे बौद्ध मत में ज्ञान माना है पर उसको प्रेम नहीं है, जैन मत में ज्ञान माना है केवल ज्ञान होता है पर उसको प्रेम नहीं है। तो प्रेम बिना ज्ञान तो ऊंचा है, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति में ज्ञान से हो जाएगी, पर प्रेम वाली जो विलक्षण है वो नहीं है। इस वास्ते लोभ है उसी से ही धन की कीमत है, इसी तरह से ही प्रेम से ही संपूर्ण बातों की कीमत है, विशेषता है, अलौकिकता विशिष्टता है। इस वास्ते सर्वभूत हिति रहता, सब प्राणियों का हित हो जाए, इसमें रहती हो प्रीति हो और प्रेम हो, ये सबसे श्रेष्ठ। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 2 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।